ଜୀବନରେ ଓ ଜୀବନରେ ଛକୁ ଫେରି ହୁଏ ଆଖିର ସପନ ସବୁ ଲୁହ ହେଇ ବହି ଯାଏ ବହି ଯାଏ ବହି ଯାଏ ଜୀବନରେ ଶ୍ରାବଣରେ ଧୋଇ